Eperes Károly beugrott a barátaihoz. Irigykednek az anyukák. Nem hiszed el, mit csinált megint Madonna. Balhé, a Megafonnál. Ismét! Na mi van az Eperjessel? Az a történet háttere, hogy ugye Bremberg bányán, jó szerencsét, kihelyezett kormányülés volt a Pádos Kolostorban. Kolostorban szoktak kormányüléseket? Amúgy gyakran. Rögtön imádkoznak is, vagy csak azért van, hogy ilyen szent helyen legyenek, vagy hogy ne zavarják a lipsik őket, mert ők megégetik magukat, ha bemennek egy ilyen helyre. Nem. Úgy képzelem, de amúgy én úgy képzelem, hogy amikor így ilyen ájtatos tekintettel bevonulnak a kolostorba, és aztán ott pedig elkezdik a misebort így rálöcskölni mindenféle kurvákra. Én valahogy így képzelem. Nem, ez nem az egyház. Már csak a kormányzati kommunikációból is kiindulva, ugye, hogy kiderült, hogy vannak melegek ugye a kormányban, meg a kormány közelében. Nincsenek. A szájár volt. Nincsenek! A szájárról talán kijelenthetjük, hogy kiderült. Akkor az azt jelenti, hogy pedofilok is lehetnek nagyon könnyen, nem? Mert hát azonnal már csak egy lépés. Attól van egy csomó meleg a kormányban, de ők szépen jó keresztény mondjára magukba elfolytják, és boldogtalan életet élnek, ahogy kell. Ahogy Jézus is szeretné. Igen. És máshol vezetik le a frusztrációjukat, például egy országon. Na, és hát Eperjes Károly pedig egyszer csak megjelent a színen. Színházban dolgozom. Színházban. Most jöttem ki a színházból. Ember. És kormányülésre beköszön esetleg a... Maguk honnan vannak? HVG.hu. Szeretettel üdvözlöm, magukra is ráfér egy ima. Köszönjük. Kinek a meghívására jött? Lát itt egy templomot? Természetszerűen. Csókolom. Ez a csávó, kurva jó tervezés. Kezdem megkedvelni ezt az ember. Kedvot isza kipangott kóláját. De mégis elmondanám, hogy kinek a meghívására jött? Hanyadszor a számál ki ebbe a kocsiba? Jó tennék, ha ilyen furcsaságok helyett többet törődnének az ország javával. Köszönöm. Milyen furcsaságokra gondol? Hát, HVG-re. Ja, mint olyanra? Na, mind a magukért is imádkozom. Hagyjanak már békén. Ez egy jó fejember, de én nagyon adom. Már csak ilyen viccesek lennének a fideszesek is. Amúgy az elején nem úgy néz ki, mint ahova a sűn meg fog öregedni egyszer egy ilyen 80 év múlva. Tehát ez teljesen sűn. Madonna kiakadt, mert a beszéde helyett mindenki arra figyelt, hogy nézett ki a Grammy díját. Igen, de ez is van videó amúgy. When Madonna hit the red carpet for... Így. Beszéltünk arról, hogy nem érdemes fiatalan elkezdeni a plasztikát, mert szörnyű dolgok jöhetnek ki róla öregkorodban, akkor itt a Madonna, aki még nem is kezdte el annyira fiatal korában, és nem lenne tisztességesebb idős nénit látni itt a helyet. Hogy ezt mondták sokan a Madonnának, és erre meg azt mondta a Madonna, hogy a bites kurva anyátokat. Egy az, hogy ez ageism, tehát olyan, mint a rasszizmus, csak ez az öregek ellen. A másik pedig az, hogy ha meg megöregedett volna, akkor meg az lenne a baj. Amúgy ebben egyet is értek, hogy itt öreg asszony lenne, akkor azt mondanák, hogy megöregedtél, Madonna, bazdmeg. De arra legalább mondhatná azt, hogy hát, igen, hát ez általában... Jó, csak vannak a Hollywoodban is, bár kevesebben, ilyen tisztességesen meg tudnak öregedni emberek, és az... Például a férfiak? Nem, mert ők nekik nincs idejük megöregedni, mindenkit kenszereznek, ami szexuális abúzus miatt. De hogy a nők között is vannak, és úgy érzem, hogy az valahogy egészségesebb lelkületük van valószínűleg, mint annak, aki mondjuk így néz ki. Nem tudja elengedni, hogy már nem 20 éves. Egyszerűen nem tudja elengedni. Muszáj még most is a legszexibbnek lennie meg minden, és egyszerűen egyre nehezebb küzdeni a biológiával, ahogy láthatjuk. Csak annyit arról beszélt a Madonna, hogy botrányt kell csinálni. És utána meg nem tetszik neki, ha beszélnek róla? Igen. Szóval a botrányt akarok, akkor számoljak már az, hogy beszélni fognak. A botrányomról. És mi volt a botránya? Vagy más szánt botrány? Nem látod, bazd meg, ezt nézni. Jó, de ő szánt a botránynak? Hát úgy tűnik. Lehet, hogy ő nem annak szánta, vagy így úgy gondolta, hogy majd ez milyen botrányos lesz, és amikor elkezdték mondani, hogy bazdmeg úgy nézel ki, mint ez a kopasz csimpánz, szomorú, akkor meg elkezdett szomorú lenni, hogy miért mondanak róla. Az életművét is kicsit elrontja, mert amúgy a Madonnának van egy tisztességes életműje zenéből, fiatal korában kifejezetten fullos nő volt. Már akkor is állandóan mesztelenkedett, szóval ő már 80-as években is. És most nem biztos, hogy ugyanaz, most is ugyanazzal kéne botrányt okozni, amivel 50 éve. ezelőtt. Meg szerintem van egy ilyen természetes folyamat ebben szerintem, hogy valaki fiatalon tüzes, így botrányokat okoz, és hogy idős korára egy kicsit benő a feje lágya, és nem feltétlen még ugyanúgy próbál viselkedni, mint hogy 20 éves, mert szerintem van egy szép íve. Bölcsebb lesz az ember, nem az, hogy jó, már nem vagyok annyira releváns, és akkor ez ellen mindennel kapálózom, kivéve azzal, amiért amúgy híres lettem, hogy jó zenéket írok, vagy legalábbis jó zenéket előadok. Szóval szerintem tisztességesebb lenne. Most idős Madonna csinálna egy, ami úgy érzett, hogy ez egy lelkileg érettebb zene, nem biztos, hogy fiatalos, de azt mondanám, hogy ezt lehetne értékelni zeneileg. És ez egy szép ív lenne, de ez, hogy most itt már zenét sem csinálok, csak botrányt akarok csinálni, és szétműtetem magam, ez már kicsit szomorú. Szerintem még az is működni tudna, hogyha ugyanúgy ezt a fiatalos zenét próbálna megcsinálni, de mellé mondjuk önironikus lenne, és akkor valahogy belevinni mondjuk poénnak azt, hogy ő mégis hány éves. Mert amúgy tényleg jól tartja magát, de ebből egy csomó mindent ki lehetne hozni. Azért valószínűleg még most is lenne egy csomó 20 éves, aki meg akarja kurni, hogyha ez a problémája. És Madonnának is amúgy minden pillanata, ez a pillanat is alkalmas arra, bár lehet, hogy most alszik, de ez a pillanat is alkalmas arra, hogy visszatérjen a realitás talajára, és kebzünkre öleljük, mint egy kedves 60x éves nőszemély. Ugyanúgy kinevetjük majd a DiCaprio-t, amikor 10 év múlva a járókerettel 20 éves csajokkal fogja váltogatni őket egymás után. Ja, tényleg, amúgy most mondja azt valaki, hogy a Hugh Hefner az nem volt egy nevetséges jelenség, bazán. Ja, de persze csak irigykedünk. Na, és mi apropó kurválkodás? Apropó kurválkodás. Térjünk rá az OnlyFans-re. Több ilyen OnlyFans-es hír is van. Az egyik Molnár Anikó mesztelen fotókat küldene magáról pénzért, így hozza le a Blick. Meg szeretném mutatni, hogy 47 évesen filterek nélkül is esztétikus egy női test. Na, ez viszont azt mondom, hogy rendben van ez az üzenet, de nekem csak az állt szent benne, hogy miért nem lehet kimondani, hogy pénzt szeretne keresni. Hogyha csak meg akarnám mutatni, akkor ingyen lennének azok a fotók, nem? Azt mondom, hogy én világ életemben valamennyire ebből értem, hogy szexi vagyok, akkor hadd csináljak egy OnlyFans. Nem kell itt rögtön nézni, hogy a világot akarom megváltani benne. Szóval szerintem ezzel nincs gond. De amúgy milyen jó ezeknek a celebeknek, hogy ugye OnlyFans-t akar csinálni, akkor csak így fölhívja a Blicket, hogy figyeljetek, már van amúgy hír. Jaj, de jó! Mondjad akkor a OnlyFans. Jaj, de jó! Még egy hír volt ilyen OnlyFans-es, hogy anyukája OnlyFans oldala miatt függesztette fel a kisfiút az iskolája. Nem szép. A nő. Az anyuka kénytelen volt magántanú státuszba helyezni a fiát, akit az iskola felfüggesztett, miután kiderült, hogy a nő fent van az OnlyFans-en. 500 ezer dollárt keres évente, azonban miután 7 éves fia osztálytársai szülei között ez kiderült, megalázták őt az intézményben, és kitették a fiát, ami amúgy szerintem borzalmas gusztustalan. Most miért kell a fiát basztatni? Tudom, hogy szexista vagyok, de hogy nem biztos, hogy az apukák jelentették ezt. Hát könnyen meg lehet, hogy nem az apukák, igen. Nem a szülőin az apukák háborogtak. Vagy lehet, hogy az az apuka volt, aki az a feleségével csak egyszer szexelt, hogy legyen egy gyerekük, és lehet. Azóta pedig a helyi szektában kiabálják, hogy... Vagy mocskos buzik. Igen, meg szexualitás az iskolában. De még hogyha felnőttként elítélem a OnlyFans-t, vagy azt, hogy valaki ilyen képeket rak föl, rendben. De hogy a gyerekén bosszulni, meg ez a leggusztusabb dologban. Bazen. De és mi van, hogyha valaki, mert Amerikában vannak kivégzések, valaki egy kivégző tiszt, és ez kiderül, és az ő gyereke az iskolában. Bármi előbb legyél, mint hogy megmutasd a testedet az interneten. Annál nagyobb bűn nincs. Ami így az OnlyFans-nél mindig előkerül, ugye, amikor mondják lányok, hogy csinálnak a lábukról OnlyFans-t, és akkor majd az majd abból jól megélnek. Mindig, mikor ez szóba kerül az OnlyFans, akkor úgy érzem, hogy muszáj kitérni erre, hogy álljunk már meg egy ásonyomra, basszátok meg. Hát valószínűleg nem lábakért fizetnek az OnlyFans-en, és attól, hogy mondjuk az havi eszer a képpornó. Oda is, én felépítettem most jaj, a mondandóimat. Én itt egy kis előadást fogok tartani, amit megírtam a 5 perces sétám közben. Kérlek, akkor vezesd, fogd a fonalat, nem akarom. Az első, amiről ki kell térnünk, amikor ilyenkor felmerül, az, hogy, és ez nem csak az OnlyFans-nél merül fel, hanem akár bármilyen dologra, amit az interneten dolgozik az ember, hogy ez nem munka. Erre sem is nem nagyon tudok már mit mondani, már annyiszor elmondtuk, hogy szerintem az emberek nagy része amúgy nem jó kedvéből dolgozik. Van, aki szereti, meg megtalálja a társaságát egy munkába, megtalálja az önkiteljesedést egy munkába, de hogyha mindenkire külön mondjuk azt mondanánk, hogy te most megnyerted a lottót, ez sokan valószínűleg abba adják a munkájukat. Szóval ne tegyünk úgy, mintha a munka az azt jelenteni, hogy minél több jobban akarnák az emberek szopatni magukat, mert senki nem mondana nemet arra, vagy sokan valószínűleg nem mondanak nemet, hogy figyelj, Csoki, most hát fel annyit kell dolgoznod, és kétszer annyi pénzt kapsz. Szóval az ember mindig próbál optimalizálni, ez a logikus viselkedés, még ha be se vallják, hogy több pénzt szeretne kevesebb munkával keresni. Ez egyeseket nagyon frusztrál, akik meg nem elégedettek se a munkájukkal, se a fizetésükkel. Azt vettem észre, hogy azok az elsők, akik mindenkit elítélnek, aki nem szopja szét az életét, mint például az OnlyFans-esek, akik úgy látják, hogy semmit nem dolgoznak. Szóval mindegy, ezt szerintem az alapvetésnek lerakhatjuk, hogy senki se akar többet dolgozni kevesebb pénzért, vagy alapvetően többet dolgozni ugyanannyi pénzért, nem? De amúgy a legtöbb munka az messziről semminek tűnik. Igen, hát ez a típus Dunning-Kruger effekt, amikor mi se dolgozunk, meg hogy videót készíteni is a munka, és akkor ott lenne, hogy jó, rendben, akkor csinálj egy videó sorozatot úgy, hogy megélsz belőle. És akkor már rájön, ja, hát ez nem is olyan egyszerű, csak fölveszem, és hogy mindenki megnézni, és akkor megélek belőle. De ugyanúgy mondhatnám, hogy biztos könnyű dolog, nem tudom. Irodában ülni és tologatni az aktákat. Ja. Minden munka olyan, hogy ami kívülről nézed, addig egyszerűnek tűnik, mert max az eredményt látod meg, hogy csinálják, de mihelyt oda kerülsz, kiderül mindig, hogy ja, erre se gondoltam, igen, fú, ez tényleg kicsinek. Mi ez eszembe se jutott, hogy ezt is meg kell csinálni, ezt is ki kell találni, ezt is valakinek. Szóval mindig feltételezzétek, hogy nem, ha valamihez nem értetek, azt nehéz megítélni, hogy mi mennyi munka, mint például a szórakoztató iparban is. A szórakoztató ipar különösen csalók ilyen szempontban, mert annak kell egy ilyen felszabadult, ilyen lazább feelingnek lennie, és ezáltal úgy tűnhet, mintha ez akkor nem is munka, nem szórakozás, de közben amögött van egy csomó munka, hogy ez ilyen szórakoztató és felszabadult legyen, és minden mást azt elrejtenek a jéghegy alsó részére, hogy csak a szórakoztatás jöjjön el. Ahogy egy filmnél is, biztos az emberek azt hiszik, hogy egy filmet megcsinálni, hogy tényleg jó is legyen, az nem munka, és de aztán nem véletlenül dolgoznak rajta évekig több száz ember. Mindegy, szóval ezt mindig feltételezem én is, hogy ha valamilyen munkához nem értek, akkor attól még az lehet, hogy egy csomó munka, csak egyszerűen nem tudom, hogy miért. Mert nem értek hozzá. Dunning-Kruger effekt. Bölcs, mint ahogy az Arany Budában mondják. Okos. Szóval azt veszem észre, hogy akik viszont nagyon meg van keseredve a munkájába, az szeret ilyen morális piedesztára emelni magát, és ezzel nyugtatni, hogy jó, én szarul keresek, vagy szopó a munkám, de legalább morálisan a másik fölé helyezhetem magam, és ezzel valamennyi megnyugtatást kapok. Lehet, hogy többet dolgozom, kevesebb pénzt, de valamivel validálnom kell ezt, és akkor az, hogy akkor én legalább jó ember vagyok, ő meg egy szar, vagy nem tudom, ilyeneket szoktak amúgy. Szóval valaki folyamatosan ezzel jön, az úgy érzem, hogy egy egészséges ember, aki nincs teljesen megkeseredve, az nem érzi azt, hogy állandóan morálisan le kell nyomni a másikat, és magát meg följebb nyomnia, és akkor ez, ha más nem ezzel feljebb kerülni. Szerintem ez is amúgy visszásan tud hangzani, hogy azért szólnak be ezekre, mert hogy nekik olyan savanyú az életük. De lehet, hogy nekik amúgy ezek a dolgok nem, mondjuk semmit mindenki, nem adnak, csak... és azt, ezért mondják azt, hogy ez, jó, egy, ez minimális... egy érvénytelen teljesítmény, ez egy értéktelen teljesítmény. De egy csomó dolog semmit nem ad. Nekem is semmit nem ad egy olyan zene és stílus, amit nem szeretek hallgatni. De attól el tudom fogadni, hogy másnak ezt ő szereti. Szóval ez egy minimális belekezés, hogy rengeteg dolog van a világon, film, sorozat, szolgáltatás, ami nekem nem ad semmit. De attól még el tudom képzelni, hogy másnak valamiért ad. Nem véletlenül létezik. De hogyha például fölemlegetünk egy általad soha meg nem említett TikTokozót, aki mondjuk olyan tartalmakat készít, ami látható, hogy ennél vannak szórakoztatóbb dolgok, mm-hmm. az interneten, már csak abban a stílusban is, amit ő csinál. Mondjuk dolgozik vele, attól még lehet az a termék egy darab szar, meg azt az idejét azt fordíthatná sokkal hasznosabb. De nem is azt vitatod el, hogy miért tiktokozik, hanem mondjuk magát a termékét. Azt vitatom el, hogyha az emberek, akik őt nézik, azok látnák azt, amiből ő lopja a dolgait, akkor valószínűleg negyed annyian se néznék, mert az eredeti sokkal jobb. Igen, de az más, hogy valamit teljes egészében a platformot, a munkát ítéled el, vagy azt, hogy azt mondod, hogy ismerem ezt a közeget, és szerintem eznek a közeg, ez így jobban lehetne csinálni. Ez tény, viszont amúgy a befektetett energiát meg itt se lehet elvitatni, mert nyilván ő is felkutatja a trendeket, aztán megcsinálja a trendeket, és aztán kiszarja a TikTokra ugyanúgy. Tehát a munkát belerakja, még hogyha a megtérülése mondjuk a százszorosa annak, mint amennyit, mondjuk amit mi raktunk valamelyik kisfilmbe, basszus. Itt érdekes dolog jön, erről ugyanúgy beszélni akarok, hogy egy jó nőnek könnyű a testéből élni, mert neki könnyebb. Ez tök jó, és mi van akkor? Szóval nagyon sok dolog velünk születik, nem csak az, hogy szépek vagyunk, hanem például az, hogy mennyire vagyunk intelligensek, az is egy csomó, nem teljesen, nyilván a nevelés is. De például nem te döntötted el, hogy milyen agyja a születtél, és hogyan neveltek, milyen családba születtél, és akkor most lehet mondani, hogy valaki a borsodi sorra született, és mondjuk nem kapott egy megfelelő nevelést, te meg egy kifejezetten jó agyja a születtél, éles jó nevelést kaptál, neked nyilván könnyebb programozónak menni. Nyilván attól még ugyanúgy tanulnod kell minden, de nyilván a Brad Pittnek is könnyebb jól színészkedni, mert olyan képességekkel született, és attól még a Brad Pitttől nem vitatod el, de egyszerűen ő, neki lehet, hogy ez egy adottság, ami vele született. És ő is, a Brad Pitt is amúgy valami, azért is futott be az elején, mert szép volt, mert őt is ilyen modellkedésből fedezték föl, de mindegy. Nem csak a szépség egy vele született dolog. És hát most azt mondod, hogy a szép embereket szívesebben fizetnek a szép, szexi lányok szexi képeiért. Igen. És akkor most viszont mi ezzel a gond, hogy valakinek valami könnyebb? Van egy ilyen enyhe eltolódás, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki szépnek születik, nyilván igen, akkor is dolgoznia kell a testén, hogy az kihozza a maximumot, vagy hogy szép maradjon húzamosabb ideig. Valószínűleg azért egy-két évtized, és aztán már is nem olyan egyszerű. És ugyanúgy amúgy az elméden is kell dolgozni, hogy az megfelelő formában maradjon, ahhoz, hogy azzal te pénzt tudjál keresni. És de közben a elméddel lehet, hogy tök jó tudsz majd 60 évesen pénzt keresni, a testeddel nem, szóval ott lehet, hogy 20 év alatt kell behoznod azt, amit más egy élet alatt. Igen, viszont sokkal könnyebb is gyors pénzhez jutni a külsőddel, mint az agyaddal. Az agyaddal a hosszú távon tudsz, és nyilván még hogyha viszonylag gyenge mentális képességekkel is születsz, de jó külsővel, akkor is megvan a lehetőséged, hogy fölépítsd a mentális képességeidet valamennyire, nyilván megvannak a mindenkinek a határai, és amire pedig mindannyiunknak megvan a lehetősége az, hogy ne egyedül dolgozzunk ezen, hanem hogyha mondjuk keci, hogy nézel ki, akkor szerez magadnak egy menedzsert, akinek meg van esze ahhoz, hogy hogyan lesz ebből neked mondjuk 40 évesen is pénzed. Rengeteg ember van, aki jól néz ki, és valószínűleg aki jól néz ki, és mellette van esze ezt fölépíteni, azok lesznek főleg sikeresek. Igen. Szóval azoknak nem kell egy ember se, aki lehúzza. Már látom, hogy megint háborgás lesz a kommentekben, alig várom. De amúgy nem arról beszélünk, hogy mindenkinek kötelező, aki jó csaj OnlyFans-nek lenni, csak olyan dolgokat is mondom, próbálunk rávilágítani, amit nem mindenki gondol át, aki csak így köpköd. És nem csak az OnlyFans-ről beszélünk, hanem az egész szórakoztatóiparról valamennyire. De amúgy minden biznisznél, hogyha hamar érkezel bele, akkor jól pénzt lehet keresni. Ilyen az OnlyFans is, hogyha valaki jó csaj és időben érkezett, és jól építette fel magát, akkor azzal egy csomó pénzt lehet keresni. De gazdasági alapok, hogyha valamivel könnyen lehet sok pénzt keresni, ott nagy lesz a verseny egy idő után. Szóval itt is már az OnlyFans-nél meg ki is fog alakulni később, mint mindennél. Egyszerűen olyan verseny lesz, a könnyű pénz az vonza a versenyt, hogy nem lesz egy idő után elég az csak, hogy szép vagyok és fölpakolom a képeket, és már most sem elég az, hogy csak úgy valaki szép és fölpakolja a képeket, mert egyszerűen kell egy olyan personát építeni online, akár a többi platformon, TikTokon, Instagramon, úgy kell kezelni az egészet, úgy kell kommunikálni a rajongókkal, vagy nem tudom, szóval nem úgy van csak, hogy csinálok három képet magamról, ilyen igénytelen proletár képeket a mosatlanok előtt, és akkor ezt föltolom, bár lehet, hogy valaki ezt szereti, de hogy ahhoz, hogy 10 ember közül kitűnj, az lehet, hogy nem olyan nehéz, de amikor már több ezren, 100 000 versenyeznek, ott már ugyanúgy nagyon sok munka, konzisztens munka, hogy kitűnj, és hogy folyamatosan kiszolgáld az embereket, miközben ott van mellette 100 000 másik, aki csinálja, és bármikor elhappolhatja a potenciós vásárlóidat. Nem azt mondom, hogy az OnlyFans a világ legkeményebb munkája, de nem lehet csak úgy fenntartani, hogy csak így 3 képet föltolok egy héten valamit magamról, hanem rendesen gyakorlatilag egy brandet kell építened, amit érdemes, mondom, az embereknek valahogy vibe-olni tudnak vele. Az az érdekes, és azért kell személyiség, az fontos az OnlyFans, mert csak úgy egy mesztelen nőnek a képe nem izgalmas. Önmagában, mert rákes az interneten, és millió mesztelen női kép van. De hogyha valahogy érzelmileg kapcsolódni tudsz, vagy valami olyan dolgot mozgat meg az agyadban, ami nem feltétlenül csak az, hogy ő egy szép, hanem valamit hozzá csatolsz, ami miatt érdekel, hogy miért, hogy szép. Szóval szerintem az a kulcs benne. Amúgy igen, egyetértek veled ebben, hogyha megnézitek a pornósokat, igen, nekem is egy haverom mesélte, csomó fiatal szép lány megpróbál elmenni pornósnak, abból csak egy nagyon kis százalék fog befutni. És, de a pornós az más, mert nem te befolyásolod. Szerintem nagyon, nagyon közel van az OnlyFanshez, mert ott is az a színész, aki a filmen tudja visszaadni a személyiségét, meg nem tudom, meg valamit pluszt felébreszteni az emberbe, és nem csak az, hogy ott egy jó csaj, és akkor megkúrják. Igen, csak hogy a pornónál nem nagyon te vagy a befolyása, az OnlyFans meg te, mondjuk tegyük fel, hogy megnézel. Vannak egy... Ádám azok a pornósok, most az elmúlt években nagyon felfutottak, akik teljesen amatőrök, maguk csinálják. Tehát csak annyi, hogy nincs mögöttük egy stáb, de mégis olyan minőséget tudnak gyártani, mint amit meg a nagy, nem tudom, cégek gyártanak, vagy valami hasonló minőséget. Nem tudom eldönteni, hogy viccelnek vagy sem, hogy a pornó az munka, az OnlyFans nem. Azért a pornóban van, hogy 3-4-5 órákat forgatnak. Ez az érved, bazdmeg. Amúgy nem. Általában egy forgatás több, mint 3-4-5 óra, és az, hogy egy OnlyFans-et fenntartom, aki ugyanúgy dolgozik napi 5-6 órát minimum, hogy nem tudom, mindenféle ezerfélét a képet kell csinálni, csomószor mindenkinek külön kell képet csinálni, de nem a munka mennyisége számít, hanem a minősége, vagy a hatékonysága egy csomó esetben a munkának. Szóval én is dolgozhatok rohadtul nem hatékonyan 12 órát, vagy hatékonyan dolgozhatok, mi az? Piros. Mondom, én OnlyFans-ezek, és fotózok, szerkesztek, levelezek napi 6-8 órát. Na, akkor... Itt rögtön meg is beszélhetitek, bazzán, nem kell messzire menni, itt a komment szekcióban. Amúgy, itt van hogyha belőle, vagyis akkor nyilvános, én egyszer szívesen egy magyar OnlyFans-ezővel csinálnék egy report videót, írjon már. Meg azt akartam mondani, hogy ami érdekes, hogy szóval a kötődés, szóval tegyük fel, hogy van ott egy random jócsaj, az OnlyFans-en nem érdekel. De mondjuk azt a jócsajt ismernéd, mondjuk egy, tudom is, hogy van egy sorozat, amiben játszott, és ott megkedvelted, vagy van egy YouTube csatornája, például előbb fizetnél egy YouTuber csajnak, akit kedvelsz a YouTube-ról az OnlyFans-ére, mint ugyanannak a csajnak, hogyha nem ismered, és nem vágod, hogy milyen a személyiség. Erre gondolok, hogy nem elég csak a képeket kirakni, hanem valami brandet, valami személyiséget, vagy különleges, vagy az emberek kapcsolódni tudnak hozzá, és ehhez a többi platformnak a segítsége kell szerintem. Valószínűleg most te egy jó csaj vagy, vagy egy nagyon szép férfi ember, mint a Sűn. Nem biztos, hogy olyan egyszerű, csak így bedobni magad az OnlyFans-re, és majd várod, hogy jönnek a milliók. Én szívesen csinálunk egy riportot egy OnlyFans-es nővel. Nekünk lesz egy érdekes riport, ő meg egy csomó reklámot kap, nem? Meg zaklatás. Az lesz a fordulat, hogy a Sűn lesz az OnlyFans-es, az jó. Azt akartam mondani, hogy egy munkának mi az értéke, azt meg nehéz így általánosan kijelenteni szerintem. Nem lehet azt mondani, hogy ez a munka értéktelen, mert lehet, hogy neked értéktelen, de valaki ilyen képekre vágyik tőle, neki meg láthatóan értékes, hogyha akár több millió dollárt lehet ezzel keresni, akkor a munkának mi határozza meg az értékét. Szét kell választani, lehet, hogy a társadalmi értéket azt már azt is nehéz objektívan meghatározni, de az, hogy valaki csinál valami munkát, és az emberek fizetnek érte, és még közben nem is lesz senki átverve, akkor szerintem onnantól az már a szokásosan egy tisztességesebb dolog, szóval nem egy MLM-be szerveznek be, hanem itt van ezek a képeim, ennyibe kerülnek, te szeretnéd a képeket, vedd meg, szóval ez már egy sokkal tisztességesebb dolog szerintem így is, meg úgy is, hogy nem úgy van régen, hogy meg amúgy most is vannak az OnlyFans-nél visszaélések, ugye Andrew Tate, de hogy nem úgy van, hogy valakit mondjuk egy strici futtat, mint régen, vagy még most is szokta, vagy a pornóban így kihasználják az embereket, elviszik külföldről. Az OnlyFans az első, nem az első, de hogy az egy ilyen nagyon közvetlen, hogy egyszerűen nem kell semmilyen közbülső ember, aki leszedi a pénzt a csajoktól, vagy a pasiktól, akik ezt csinálják. Szóval ilyen szinten szerintem ez társadalminak fejlődés, mert a szexipar mindig is lesz. Mindig lesz szexipar. Akkor meg legalább tök jó, hogy nincs egy csomó ember, aki így a pénz és a előadó közé áll. Szóval ez mindig megvolt, hogy van egy ilyen lenézés ez iránt, és akkor majd validálják olyan, akkor sajnálják, hogy jó, majd megbánja nagykorában, mint hogyha csak egy ilyen dolgot lehetne megbánni. Nem lehet az, hogy mondjuk megbánod, hogy 35 évesen, hogy bázzák nem is, ez a munkát nem is szeretem, és tök rossz irányba mentem el az életben. Igen, rólad beszélek, rólad! Ne nézzé! Te vagy az, akiről beszélünk. Ez a legérdekesebb tanulság, hogy az emberek annyira magukból indulnak ilyen szinten, hogy ő nekik ez erkölcsileg nem fér bele, szóval a másik is biztos megbánja, meg neki is rossz dolog. És hogy meg, hogy majd hogy fog párt szerezni, meg ilyenek. Melyik a szimpatikusabb? Valaki, aki mondjuk jó régen OnlyFans-ezett, vagy akár most is OnlyFans-ezik, de közben van humora, van öniróniája, ezt tudja kezelni, a helyén tud röhögni ezen az egészet, nem veszi ezt túl komolyan. Vagy egy másik, aki teljesen szét van frusztrálva ettől, hogy lehetnek az emberek ilyenek, és ezeket így elítéli, és ezekről köpköd egész nap, szóval nem tudom, melyik az egészségesebb. De ez meg már hozzáállás kérdése. Most az, hogy nekem a ezt akarom mondani, hogy nem magadból kell mindig kiindulni, hogy mivel te nem jönnél össze egy OnlyFans-essel, vagy megveted ezek az embereket, ezért mindenki más is így viselkedik. Ja, de lehet, hogy én meg azt mondanám, hogy én meg nem feltétlenül jönnék össze valakivel, aki ezen így kiakad, és akkor így frigitkedik. Más meg pont ezt keresi. Árpa Attilára emlékszel? Árpa Attilára... Ott nem, ott megkérdezte. Ott is mekkora magaslaton volt. Van-e olyan videó, talán, amiben egy férfinak a bűzös túrós fasza belemegy a te szervezetedbe? Én úgy érzem, hogy ezek az erkölcsi magaslatok, amire fölhelyezzük magunkat ilyenkor, és megítéljük, hogy másiknak mit kéne dolgoznia, és fogalmunk sincs, hogy hogy került oda, vagy nekem nem fér bele, akkor másnak miért fér bele, és én elfogadom, én sem OnlyFans-eznék. És lehet, hogy én azt sem akarnám, hogy a párom OnlyFans-ezen, de attól még el tudom képzelni, hogy valakinek ez egy legit dolog, és el tudom képzelni, hogy talál egy olyan párt, akinek ez belefér, és ezzel nincs semmi bajom, és nem fogom emiatt elítélni. Rengeteg erkölcsi dolog miatt el lehet ítélni az embereket, de egy olyan dolog miatt, ami senkit se bánt, és mindenki önszántából egyezik bele, az abban nehéz megtalálni azt, hogy most miért is ítélem el, és közben lehet, hogy egy csomó shady sztárt, aki mindenféle ocsmány dolgot csinál, azt meg mentegetek föl, csak azért, mert szeretem a műveiket. Az, hogyha egy nő rá iszét híjáskodik az ilyen lelkileg nyomorult férfiakra, és kicsalja tőlük a pénzét azzal, hogy kedvesen hozzájuk szól, szerintem ez se a legetikusabb dolog. Az a gond, hogy mindig feltételezzük, hogy két egészséges, értelmes, felnőtt ember interakciójáról van szó. De most és, miért kezeljük másképp? Azért, mert szex dolgokról van szó. Mondjuk mennyire kihasználás, hogy szomorú zenét írsz, és azt a depis emberek szeretik hallgatni. Az szerintem az más. Már megint csak itt egy ilyen általános dolgot mondtunk, mint hogy azt mondtad, valami csinálsz magadról szexi képeket, kirakod, és azt valaki megnézi. Én azt mondom, hogy általánosságban ez, igen, de igen, mindenhol vannak beteges kapcsolatok, meg beteg emberek, meg akik nem egészségesek lelkületileg, de attól még nem maga a tevékenység lesz a rossz, hanem minden vannak kapuk, amit ki lehet használni, hogy hogyan lehetne lelketlenebből csinálni, és kevésbé etikusan. És akkor már mondhatod, hogy nekem nincs bajom az OnlyFans-ezésre, de ez a fajta OnlyFans-ezés, ahogy mi is szoktuk mondani, hogy ez a fajta tartalomgyártás, ezzel már vannak problémáim, ezért és arra rá lehet mutatni. Tehát még nem az egész keretrendszerrel van gond, hanem a bizonyos emberek lehet, hogy kihasználják az OnlyFans-en például szegény szerencsétlen szimpeket jobban behűtik, mint kéne, ahogy az elekrobi is kihasználja a kisgyerekeket a YouTube-on, és ezzel mindegyik ellen föl lehet lépni, és föl lehet szólalni szerintem. De én azt gondolom, hogy ha erről beszélünk, akkor érdemes ezt is megemlíteni, mint ahogy azt is, hogy amit példát felhoztál, valaki azt fogja mondani, hogy ő neki a frigid csaj kell, mert ő hozzá ez áll közelebb. És ezzel sincsen semmi probléma, mert senkinek nem kell azt gondolni, amit nem. Mi gondolunk itt. Mi csak itt a saját véleményünket mondjuk el, úgyhogy de persze akadjatok ki a kommentekbe, azt nagyon szeretjük. El fogjuk olvasni mindent, írd le. Na, amit te akarsz írni, hogy gecik vagyunk, az különösen érdekel. Engem azt írd le. Csak szerintem tek fontos ezt is megemlíteni, hogy igen, attól még valaki kiakadhat az OnlyFans-re, de amíg valóban senki nem árt senkinek, addig a világi törvényeink azok könyörgön maradjanak már meg annak, hogy addig hat csinálja. Én ha sötét oldalt kéne mondani, akkor az tényleg az, hogy nagyon fiatal korban még lehet, hogy az ember meggondolatlanabb. És lehet, hogy azt megbánja majd idős fejjel, mint például látunk lelki sérülteket, mint a Zsebi Baba vagy ilyenek, akik nem tudom, hogy van-e szülei vagy valami, és akkor nem tudom, alig várja 18 éves legyen és OnlyFans-et csináljon, és lehet, hogy egyszerűen nincs még annyi tudata, vagy annyi eszemeik, hogy ezt tudja, hogy ez nem biztos, hogy jó lesz hosszú távon, de sajnos az a baj, hogy ha nem OnlyFans-ezik ez a lány, akkor valószínűleg pornozni ment volna, vagy nem tudom. Szóval itt az a baj, hogy nem lehet azt csinálni, hogy akkor a minden platformot elzársz, csak azért, mert vannak, akiknek ez nem lenne egy jó döntés. Akkor most az egészet ez, hogy ez mi alapján szelektálsz, hogy kinek engeded meg, kinek nem. Van olyan szerintem dolog, amire még 18 évesen ugyanúgy nincs megérve az ember, de van egy pont valószínűleg, ahol a társadalomnak azt kell mondani, hogy felnőtt ember vagy, és nem lehet az, hogy mindig fölötted a társadalom majd eldönti helyetted, hogy mit csinálhatsz. Meg kell húzni valószínűleg a társadalomnak, nem biztos, hogy 18 az ideális, de most itt van meghúzva a határ, és nem lehet mindig azt mondani, hogy valószínűleg 25 évesen már azért jobban benő az ember fejjel ágya, de most azt mondod, hogy 25 éves korig akkor nincs felnőttként kezel az ember, az sem normális szerintem. Ja, akkor meg egy csomó más energiát vesz össze a társadalomba amúgy. Minél lejjebb viszed a korhatár, annál nagyobb variációja kerül be a társadalomba az emberi energiáknak a döntéshozatalba. Viszont igen, tényleg a 17-8 évesen az ember azért még viszonylag ostoba. Mi is azok voltunk, és sajnos mostanra se sikerült nagyon kikupálódnunk. Én azt hiányolom, hogy megint visszatérjünk az oktatáshoz. Hogyha ott egy kicsit jobban felelősségre nevelnék az embereket, akkor a 18 éves korral amúgy semmi probléma nem lenne, hogyha tudnád, hogy mit fog jelenteni egy hitelfelvétel, hogy tudnád, hogy mit fog jelenteni, hogyha kirakod a seggedet az Instagramra és az örök életre ott lesz. Hogyha ezeket megtanítanánk neked, akkor sokkal magabiztosabban lehetne belegni beengedni az életbe az istráng nélkül az embereket. De ugye ez meg mostanság nem úgy tűnik, hogy bárkinek is az érdeke lenne, hogy itt felnőtt, felelősségteljes emberek nevelkedjenek ki évről évre. De ez valahol ugye mindenkinek a saját felelőssége is, hogy a hülye gyerekét azt úgy is se, hogy abból értelmes gyerek legyen. Érted, igen, ez a 18, ez 18. Ez van, meg valahol 21 bizonyos dolgokra, de hogy így bármilyen kornál húzzuk meg a határt, mindig lesz, mondjuk, ha mondjuk 21 évesnél húzzuk meg, hogy már lenne ember, aki amúgy értelmesen tudna felnőttként működni 20 évesen, de nem lehet emiatt a határ miatt, és valaki meg 21 évesen sem tud még egy felnőtt döntést hozni. Mindig lesz olyan, aki ide vagy oda beesik a határ alá, hogy hiába nem kéne, vagy neki egészségesebb lenne, hogy már ne, hogy még ne tudjon dönteni, vagy már tudjon, de egyszerűen valahol meg kell húzni ezt a határt, és hogyha már egy gyereket vállalhatsz 18 évesen és felnevelhetsz, akkor azt is eldöntheted, hogy az OnlyFans-re akarsz rakni valamit, még hogyha valakinek láthatólag nem kéne ezt. De ez már egy ilyen, hogy mondjam, ezek ilyen járulékos veszteségek. Sajnos. A társadalmi megállapodások nagy része valahol jár egy járulékos veszteséggel, és kell dönteni, hogy hol a legkisebb. De hogy egy pozitív dolgokkal zárjuk a dolgokat, megnéztem ilyen statisztikákat, különféleket, hogy a legbiztonságosabb országok a világon. Nyilván egy csomó módszer van, ahogy mérik, de itt nézzük, hogy Magyarország a 13. például itt ezen a listán. Benne vagyunk a top 20 legbiztonságosabb, a Global Peace Index alapján 2022-ben. Első Izland, nem tudom értem magyarul, de igen, Izland, de a 13. hely nem rossz amúgy, nem? Szingapúr csak 9. Ádám. Norvégia is alattunk van, Szlovákia is alattunk van. Amúgy ez durva, hogy Bután 19, Malajzia. US News, itt is ajánlásokat tesznek, hogy melyik országba érdemesen látogatni, és akkor sorrendben van rakva, hogy milyen biztonságos. Itt egy kicsivel lejjebb szerepelünk, uha. De itt is 25-ek vagyunk. Hány ország van a világon? 190 körül, vagy ilyesmi. Arab Emírségek sem olyan, ahol félsz. Mondjuk ott van egy város, ami egy elég modern is város, és még a sivatagba tudsz azon kívül sétálni. Tehát valószínűleg meghalsz. De amúgy ezt valószínűleg sejthető azért itt, nem lehet csak úgy fegyverhez jutni. Nyilván vannak veszélyes részek, mert minden, de úgy általában Magyarország azért nem olyan, ahol állandóan banda háborúk vannak, meg ilyen dolgok. Nem baj, itt beszéltünk legalább megint egy kicsit kontroversa dolgokról, mindenki elmondhatja, hogy mit gondol ő a témáról. Biztos vagyok benne, hogy ezt kérni se kell, és a Csoki majd biztos elolvassa, de akkor is fontos ezekről a témákról beszélni, hogyha nem is értünk vele egyet, mert szerintem nem olyan fekete-fehér ezek, hogy van a én, az erkölcs, és másik, mindenki a nem dolgozik, és még erkölcsös se, és amikor ennyire kisarkítva látjuk a világot, akkor sejthetjük, hogy lehet, hogy ennél összetettebb az egyenlet. Úgyhogy... És ne felejtjétek, hogy nálunk sincs itt az aranyigazság, úgyhogy velünk se kell egyetérteni. Írjátok meg a kommentben. Ne írják, azt szokják csak megírni kommentben, hogy jó, nagy hülyeséget beszéltek. Azt sose írják, hogy mi ez a hülyeség. Nem fogják odaírni, ennyi, hogy hülyeséget beszéltek. Azt se tudod, melyik témára írja, csak hülyeséget beszéltek. Nekem az is jó, hogyha abból írnak egy ilyen 5-600-at, és akkor bekerülünk a felkapottakba. Igen, úgyhogy mindenképp írjátok le, mi a véleményetek. Akkor is egy büdös nagy fasság, és nem érdekel minket, mert hülyék vagytok. Viszont egyszer iratkozzatok is fel. Meg nem sokára meg lesz az 50 000, azért jó lenne, hogyha összejön az 50 000 feliratkozó hétvégére, mert Csoki különben nem mehet haza. Meg nem szeretnénk, hogyha a politikai hobbista bármikor is magasabb értékeket produkálna, mint mi. Ó, tényleg a megafonosokra nem is volt idő. Isten, basszus. Pedig annyi érdekesség van ott is. Basszus, a megafonosok. Nem baj, holnap visszatérünk a megafonra. Na, aggódjatok, van itt még nagyon fincsi dolgok, vannak. Addig meg elindul lassan a OnlyFans-ünk, amit Patreonnak fognak hívni, és az egyik szexi patron lesz a vidéken. Viszont mára ennyi voltunk, kösz, hogy itt voltatok, és végighallgattátok a rendünket. Holnap pedig újra itt leszünk, és elhozzuk nektek az aranyigasságot. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Bázzak, mindig sarokba szorítasz ezzel. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek-e. Most megint ezek az ezekkel kell mindig befejezni. Mert mi újra itt leszünk. És ti itt lesztek? Yeah.